Нядоля, нядоля, няшчасця маё, не любіць свякроўка іменніка майго, шлець мяне маладу Дунай па ваду, шлець мяне маладу Дунай па ваду, і пятух не прапеў, і гусак не крыкнуў. Я іду па ваду, крыўду тоячы, не стукні, не грукні, суды беручы, не крыкні, не гукні, ваду не сучы. А нясі вадзіцу паціхусеньку, ды стаўляй вадзіцу памалюсеньку, каб твая вадзіца не плехнулася, каб твая свякроўка не бачхнулася, стукнула, грукнула, суды беручы, як пачуў міленькі коні пасучы, а пастаў, мілая, не хадзі вады, на рацэ паставіў туман не вады. Я коні напасу і вады прынясу, во табе, мамулька, свежая вада. Напіся, памыся з поўнага вядра, я цябе, нявестка, не вады слала, я цябе, нявестка, свету жывала. Ты мяне, свякроўка, дзеўкаю знала, нашто ж ты, мамулька, за сына брала?